Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli genç kardeşlerim, yarın bizim bu zamanda, bu mekanda bulunamayacağımız günler, meleklerin bizimle ilgili dökümanları Rabbimize sunduğu günlerde, biz yaşadığımız zamanı en iyi şekilde değerlendirmiş olmayı arzu ediyoruz. İstiyoruz ki dünyada nefes aldığımız dönemi boşluk bırakmadan geçirmiş olalım. Sonraki nesiller bizden insanlığı ve insan olarak yaşadığımız Müslümanlığı en iyi şekilde devralmış olsunlar. Çünkü dünkü nesillerin, ta Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelen kuşakların herhangi birinin hatasını bugün insanlık olarak topluca ödüyoruz biz. Filan asırdaki insan bünyesine giren ve sağlığını etkileyen bir mikrop da bugün bütün insanlığın başını ağrıtıyor. Ahlakta ve insanlıkta, din dışı kalmada da belki 2000 sene önce şeytanın ortaya çıkardığı bir çarpıklık da bugün bütün insanlık olarak faturası ödenen bir sonuç şeklinde karşımızda duruyor. Biz bu çağda yaşayanlar olarak geçmiş çağların hesaplaşmasını yapmaya muktedir değiliz. Böyle bir hakkımız da yok, kabiliyetimiz de yoktur. Onlar toprağın altına, Rablerine hesap verecekleri yere gittiler. Bu zamanı en iyi yaşamaktan başka bir alternatifimiz de yoktur. Geleceğe de hükmedemeyiz, geçmişi de hesaplaşmaya çekemeyiz. Ama bu zamanı yaşayarak bizden sonrakilere sorunsuz bir insanlık, iyi yaşanmış bir Müslümanlık bırakıp gidebiliriz. Bu bizim insan olmamızın da Müslüman olmamızın da en tabii sonuçlarındandır. Aziz kardeşlerim, İtidal hayattır diye bir başlık açtık. İtidal, adalet kelimesinden geliyor. Bir insanın tavırlarını kendi bünyesine bile adaletle uygulaması sözlükte itidal olarak ifade ediliyor. İtidalli davranmak, adaletli davranmak demektir. Başkalarına karşı da, insanın kendisine karşı da. Çünkü biz kendi içimizde bir dünyayız zaten. Kendimiz bir alemiz. Dışımızdan çok içimizde bir varlık dünyası var. Bugün insanlık ülkeler arası savaşlardan sorunlar yaşıyor. Gıdada sorun yaşıyor. Enerjide sorun yaşıyor. Bugün insanlığın birden çok, belki yüzden çok sorun diye oluşturacak dosyası var. Ama bu dosyaların belki de en öne çıkarılması gereken baş dosya, her insan kendisiyle de savaşıyor. Hatta insanlığa dünya ve ahiret huzuru getirmek için gelmiş Müslümanlık üzerinden bile kendini yıpratabiliyor insanlık. Huzur kaynağı olması gereken din, birisinin huzursuzluk nedeni olabiliyor. İnandığı dini onu suçlu duruma düşürecek işlere sevk edebiliyor. Dinin aslında böyle bir şey olmadığı halde. Kaybettiğimiz şey itidalimizdir. Kendimize bile adaletle davranma kabiliyetini kaybetmiş bulunuyoruz. Bu bir sıkıntıdır. İnsanlığın Afrika'daki açlık sorunu kadar büyük bir sorundur bu. Bugünkü nesil yeryüzünde bir dünya düzeni yeniden kurma konusunda çalışacak olsa, çok uzun vadeli ve belki de fedakarlıkların yetişmeyeceği çok büyük bir proje olabilir. Devletler çapında çözülebilecek sorunlar için sizler gibi 300-500 bin gencin mücadele etmesi yetersiz olabilir. Ama biz özel hayatımızı, aile hayatımızı, iş ortamımızı kendi çapımızda itidalle yürüttüğümüz zaman kendimiz bir dünya olarak bu dünyayı, kendimize ait dünyayı, bizim için dünyada ucunda ölüm bile olsa huzurlu bir hayata, ahirete intikal ettiğimizde de Rabbimizin rızasını kazanacağımız asıl saadete kavuşturabilir. Bunun için aziz genç kardeşlerim, itidal hayattır diyoruz. Hayatla doğumla ölüm arasındaki dönemi kastediyorum ama bununla Müslümanlık da ortaya çıkıyor. Çünkü Müslümanlık canlıların yaşadığı bir dindir. Dünya üzerinde hayat sürenlerin dinidir Müslümanlık. Ölülerin Müslümanlığı veya gavurluğu olmaz. Ölen insan din seçme, din yaşama yeteneğini kaybetmiştir. Cennette de ibadet yoktur. Cennete gidenler içinde mükellefiyetleri bulunan Müslümanlık yoktur. Müslümanlık, İslam üzere yaşamak veya Allah'ın gönderdiği daha önceki dinlerden birini yaşamak hayatı olanların hakkıdır. Dolayısıyla itidalli bir hayat yaşamayan, yeteri kadar su içemeyen, ekmek yiyemeyen, yeteri kadar solunum yeteneği olmayan bir insan hayatı yaşayamadığı için Müslümanlık da yaşayamaz. Kendi kendimize nefessiz kalarak Müslümanlığımızı da yok duruma getiririz. İyi bir hayat, dengeli bir hayat, itidal diye özetlediğimiz, ki itidal adalet kelimesinden geliyor dedik. Adaletli bir hayat, kendimize uyguladığımız adalet aslında Müslümanlığımızın da kalitesini gösterecektir. Kulluğumuzun başarısı insanlığımızın kalitesindedir. Bunun için kazara sıhhatinden bir bölümünü kaybeden kullarından Allah tam Müslümanlık istemiyor. Eli ayağı, akli melekeleri, görme kabiliyeti, tutma kabiliyeti belli bir oranda kaybolmuş kul, Allah'ın huzurunda Müslümanlığı bu kabiliyetleri kaybetmeyen gibi yaşayamaz. Bunun için aziz kardeşlerim, bu konuşmamın sonunda iki şey söyleyeceğim. İnsanlıkta ve Müslümanlıkta itidal olmadıkça Allah'ın rızasını kazanamayız. Müslümanlıkta bile itidalden söz ediyorum. İtidal dengeli olmak, ölçülü olmak demektir. Rabbimiz bizi yaratırken tıpkı bir arabanın kadranında sıfırla mesela 220 arasında rakam yazar. Ama trafik kuralları kadranda yazan rakamlara göre değil, yol şartlarına göre araba kullanmayı mecbur eder. Kadranda 220 yazdığı için herhangi bir yolda 220 ile gitme hakkı olmaz bir sürücünün. Hayatımızı da Allah istediğimiz gibi vurup dağıtarak yaşayabileceğimiz şekilde yarattı ama kurallara uyulduğu zaman bu hayatın mutluluk getireceğini, cennet getireceğini de haber verdi. Şoför trafik kurallarına göre araç sürdüğü zaman itidalli olduğu gibi insan da dünya şartlarını itidalle geçirdiği zaman iyi bir hayat yaşar, insanlığından lezzet alır, acılar ve sıkıntılar onu kahretmez o zaman. Aynı şekilde de ahiretini kazanmış olur. Değerli kardeşlerim, dinde itidal kelimesi pahalı bir kavram. Yani hayatı itidalli yaşamak, suyu fazla akıtmamak, çok da pinti, krem sürer gibi elimi yıkamak da değil, ortaya aç musluğu der gibi bir kavram oluyor. Mesela trafikte itidali anlıyoruz. Ama Müslüman olarak, Müslümanlıkta itidalle ne kastediyoruz? Bu bir kavram olarak İslam'ı, Müslümanlığı itidalli yaşayarak ancak Allah'ın rızasını kazanabiliriz sözünü açmam gerekiyor. Daha sonra da hangi alanlarda itidalli bir Müslümanlık yaşamak zorundayız? Bunu belki izah edebiliriz. Kardeşlerim, bu din, Müslümanlığımız ibadetler emretmiştir bize. Bu emrettiği ibadetlerin başında da namaz geliyor. Namaz kadar değerli bir ibadet yok. Günde 5 defa ömür boyu süren bir ibadet. Hac gibi ömürde bir defa da değil, günde 5 defa bir ömür boyu. Buna rağmen sabaha kadar namaz kılmayı yasaklayan bir dinimiz var. Gün boyu performansı düşüreceği için sabaha kadar namaz kılmak, sabaha kadar namaz kılmak diye bir ibadet çeşidi yok. Böyle bir fedakarlığa kimsenin hakkı yok. Hepinizin çok defalar duymuş olduğunu zannettiğim bir olayı Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde hatırlıyorsunuzdur. Adamlar Peygamber Aleyhisselam'ı ziyarete gelmişler. Peygamber Aleyhisselam'la görüşecekler. Onun ne yaptığını merak etmişler. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz evinde oturuyor. İstirahat ediyor. İstirahat ediyor diye cevap almışlar. Kendi kendilerine düşünmüşler ki koca bir peygamber niye istirahat ediyor ki bu saatte? Övle kaylulesi yapıyor. Övle kestirmesi diyelim biz. Ya koca peygamber bu saatte böyle olur mu ya? Biz Müslümanız. Şöyle sabaha kadar namaz kılmamız lazım bizim. Evlenip de böyle ev hayatıyla mutfakla da uğraşmaya gerek yok. Tamam canım, bundan sonra böyle yaşayalım gibi bir mantıkla muhabbet ediyorlar aralarında. Bu sözleri Peygamber Aleyhisselam Efendimiz duymuş. Göğsünü kabartarak dışarı çıkıp elhamdülillah peygamberiyle ibadette yarışacak adamlar var benim ümmetimden dememiş ama. Ne buyuruyor? Dinde itidalin temelini oluşturuyoruz. Ne buyuruyor? Ben Allah'tan en çok korkan insanım içinizde ama görüyorsunuz yatıyorum. Siz niye uykuyu kendinize yasaklıyorsunuz? Allah'tan en çok ben korkuyorum, evliyim. Bak evim var, ev işletiyorum. Siz niye evliliği kendinize yasaklıyorsunuz? Ben her zaman oruç tutmuyorum. Pazartesi, perşembe günleri tutuyorum. Siz niye her gün oruç tutmak düşünüyorsunuz? Bu benim metodumdur. Benim metodumun dışında kalan benden değildir buyurmuş. İtidalin oturduğu yeri görüyoruz. İtidal nereye oturuyor? İbadetlerde bile aşırılığa peygamberin metodu dışında kalma cezası getirmekle ortaya çıkıyor. Bizim dinimiz ahlak dinidir. İslam kadar ahlakı öne çıkaran, imanla özdeş olabilecek standarda getiren bir sistem yok yeryüzünde. Ahlak adeta din gibidir. Ahlakı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz imanla bir kardeştir diyor. Yani ahlakın olmadığı yerde iman da olmaz demeye getiriyor. Ama bir Müslüman ahlaklı olacağım diye birisinin eteklerine kapanıp dizini öptüğü zaman Bunu din dışı olarak görüyor. Ahlakta itidal istiyor. Evet, ahlaklı ol, hürmet et, saygı göster ama karşındakini putlaştırma. İnsanlıktan taviz vererek ahlaklı biri olmayı kabul etmiyor dinimiz. Ahlakta itidal istiyor. Akidemizde, imanımızda itidal istiyor. Peygamber aleyhisselama iman etmeden cennete giremezsin diyor. Muhammed Allah'ın peygamberidir diyeceksin, kabul edeceksin, getirdiği dine göre yaşayacaksın, cennete böyle girersin diyor. Aynı peygamber sonra ne diyor? Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi beni putlaştırmayın. Ben Allah'ın kuluyum, Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum ben, abartmayın beni diyor. Bu nedir? İnanç esaslarında bile itidaldir. Denge üzere yaşamaktır. Akidede, imanımızda, ahlakımızda, sosyal kimliğimizde itidali kaybettiğimiz zaman insan standardının dışına taşacağımız için, bu arada da cin ya da melek olma imkanımız olmadığı için bir kere insan olarak yaratıldık biz. Ne melek olabiliriz bir daha, ne de cin olabiliriz. İnsan olarak Rabbimiz yarattı ve insan olarak kalacağız ölünceye kadar. İnsanlık standardı da dengeli olmayı, itidalde olmayı gerektiriyor. Kendi bünyene bile adaletle kural koymayı gerektiriyor. İnsanlık dışına taşıyorsun pratiğinde. Pratiğin insanlık değil. Peygamberi ilahlaştırıyorsun. Karşındaki otoriteyi ilahlaştırıyorsun. Gücü olanın önünde secde ediyorsun. Eğiliyorsun. Tavizler veriyorsun. İnsanlığından dışarı çıkıyorsun. Ya cin olman lazım ya melek olman lazım yeni bir statü kazanmak için. Yeni bir statüde kazanamayacağına göre çarpık insan olmak zorundasın. Çarpık insan tıpkı rot balansı bozulmuş bir arabanın yolda yalpaladığı gibi insanlık ve Müslümanlık tarzında yalpalayacağından Allah'a düzgün gitmesi mümkün değildir. Bunun içinde zaten çok basit bir kural gibi duran ahlak kuralı, selam ilişkisi, hatır ilişkisi, kul hakkı ilişkisi cennete girerken, dikkat edin, cennete girerken Allah'a karşı işlenmiş binlerce günahın affolma umuduyla müjdelendiği halde mümin bir kurşun kalemden dolayı kul hakkı olarak cennete girmeme tehdidiyle karşı karşıyadır. Neden? Çünkü insani ilişkilerde öbür insana karşı yapılmış bir hak tecavüzü namaz kılmamaktan daha büyük bir suç dosyası oluşturmaktadır. Müslümanlık itidali %100 benimsemek ve yaşamak üzerine kurulu bir din olduğu için polisin olmadığı bir yerde de müminlerin varlığı vicdanların polis haline gelmesini ve insanların birbirlerinin hakkını Allah koruduğu için korumaya mecbur hissetmeleri sonucuna getirir. Bugün insanlık gerek harcarken, maddi tüketim yaparken ve gerekse inanırken itidali kaybettiği için orijinal insanlığa da hasret kalmıştır. Ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlığa da hasret kalmıştır. Siz gençler olarak inşallah yarına insanlık taşırken, Müslümanlık taşırken itidal imanın şartlarında anılmıyor olsa bile, altı esastan biri itidaldir diye bir cümle bulunmadığı halde Allah'a, peygamberine, meleklere ve diğer iman esaslarına inanırken, Müslümanlık yaşanırken İtidali esas almanız halinde berrak bir Müslümanlık, sorunsuz bir insanlık bir sonraki kuşağa taşıyacaksınız inşallah. Bu çekirdekte siz olduğunuz için tıpkı hastanelere hasta gelip daha sonra tedavi olmuş sağlıklı bir şekilde evine giden insanlar gibi bize kadar sorunlarıyla gelmiş insanlığı inşallah Allah'ın lütfu ve keremiyle bir sonraki kuşağa sorunsuz olarak nakledeceğiz. Bu büyük bir misyon kardeşlerim. Bunu devletler yapmakta zorlanabilirler. İslam devleti bile olsa devletin beceremediği bir iş olabilir ama gönüller üzerinden organize olmuş insanlar olarak bunu biz yapabiliriz, yapmalıyız. İnsanlığın sağlık sorunlarıyla uğraştığımız gibi İtidalsiz tavırlarıyla da uğraşmak zorundayız. Bunu da hiçbir şekilde psikiyatriye havale etmeden yapmak zorundayız. Çünkü psikiyatri bunu uyuşturarak ve sonra geri dönme ihtimaliyle yapmak zorundadır. Biz ise arızalı uygulamalarımızı düzelterek kendi benliğimizde orijinal, mutedil insanlık ve Allah'ın istediği gibi aşırıya kaçmadan bir Müslümanlık yaşayarak bunu yapabiliriz. Bu nedenle tıp fakültesinde okuyan kardeşlerim Arapça nerede öğrenebilirim diye sorduğu zaman asla öğrenme diye bunun için söylüyoruz. Çünkü sen Arapçaya kaydığın zaman, tıpta okurken hafız olmak istediğin zaman aşırılıktır bu. Ya tıbbı yontacaksın ya da eğri büğrü bir Arapça ve hafızlığın olacak senin. Gereği kadar namazda okuyacak kadar Kur'an bilmen yeterli. Haftada bir, ayda bir hatim mi indireceksin, o da yeterli. Ama itidal tıpkı yemekte doktorun ya şöyle rahat ye, ya ne yapıyorsun çok yeme, diyet kullan dediği gibi hayatı da ve Müslümanlığı da rahatlık üzerinden yaşamak zorundayız. İçinde boğulduğumuz Müslümanlık kimseye emanet edebileceğimiz bir Müslümanlık değildir kardeşlerim. Müslümanlık bizi boğmak için gelmiş bir din değildir. Peygamber aleyhisselam efendimiz İslam ağırdır, İslam'la sürtüşen altında ezilir buyuruyor. İslam'la sürtüşemez. Allah'ın istediğinden daha fazla takva olmak mümkün değil, doğru da değildir zaten. Peygamber aleyhisselamdan daha takva olmak mümkün değildir. Bu dünyada Ebu Bekirleri, Ömerleri, Alileri geçecek bir mantıkla ibadet yapmak mümkün değildir. İtidal hayatımızın esası olmalıdır. Yerken içerken nasıl obezite olmamak için belli kurallara uyuyoruz. Çünkü obezite olan olduğu gibi hayatını kendisine zehir ediyor. İbadeti de bir tarafından tutarak obezite ibadet mantığı denebilecek bir mantığı kabullenemeyiz kardeşlerim. Benim yaşımda, benim kıvamımda, benim gibi birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı Müslümanlığı olduğu gibi yaşamak zorundayız biz. Taviz de veremeyiz İslam'dan, taviz de veremeyiz. İslam'ı herhangi bir şekilde abartamayız da. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde misal olsun diye söylüyorum. 50 tane savaşmayı emreden ayet vardır. Aynı Kur'an'ın aynı sayfalarının öbür tarafında da selam deyin geçin diyen ayetler vardır. Ölümü anlatan ayetler var. Bir insanın yaşamasına yardım etmeyi bütün insanlığın yaşaması için çalışmış bir kalite olarak gören ayetler var. Azabı anlatan ayetler var. Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığını anlatan ayetler var. Herhangi bir şekilde bir insan bir ayeti alarak Kur'an-ı Kerim üzerinden Müslümanlık yaşayamaz. Kur'an bir bütündür. Parçalanabilir değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Mekke'deki hayatı veya sadece Medine'de filan günkü hayatı peygamberliği değildir. 23 yılı peygamberliğidir. Evet, herhangi birimiz ilahiyat fakültesinde tez hazırlar gibi peygamberimizin bütün hayatını satır satır inceleme kapasitesine sahip değildir. Olması da belki zordur, mümkün değildir ama şu mümkündür. Bir defa müminin vicdanını, müminin şuurunu ve müminlerin genel karakterini, ümmeti Muhammed'in genel görüş ve tavsiyelerini dikkate almak gerekiyor. Parazit Müslüman, itidali kaybetmiş Müslümandır. 1000 Müslümandan 1999'u bir camide namaz kılıyorsa, birisi çıkıp o camide namaz kılmak gavurluktur derse bu parazitliktir. Müslümanların mevcut sorunlarını, aile içi sorunlarımızı, sosyal hayattaki sorunlarımızı, siyasi sorunlarımızı, ekonomik çıkmazlarımızı herkes görüyor. Evet, böyle bir sorun var. Son 3 asırdan beri bu sorunlar boğup duruyor insanlığı. Bütün dünyanın böyle sorunu var. Bu sorunlar üzerinden, sorunların üzerine benzin döker gibi felsefe üretmek aşırı gitmektir. İslam adına bunu yapmak ise cinayettir. Allah'ın ve peygamberinin ve ümmeti Muhammed'in adını kullanarak Allah'ın razı olmayacağı sadece bir insanın bir geceki kötü rüyasından ya da üç arkadaşın bir yerde oturup kötü olayları listeleyen bir ağır değerlendirme yapmasından sonra oluşturdukları bir çılgın felsefeyle insanlığın başına bela olmaları itidali kaybetmektir. İtidali kaybeden birisi kesinlikle Allah'ın rızasını kaybeder. Çünkü Allah'a gidilen yollar sırat-ı müstakim diye tanıtılıyor. Sırat-ı müstakim ne demek? Eğri büğrülü olmayan yollar demektir. Bu nedenle aziz kardeşlerim, sizler Müslüman olarak Rabbinize kavuşmak istiyorsunuz. Bunun için burada bulunuyorsunuz, bunun için çırpınıyorsunuz. İnşallah melekler bu niyetinizin şahididirler. Hepimize şahit olsunlar diye dualar ederiz. Ama dikkat ediniz, siz düzgün şey istiyorsunuz. Hidayetinizin sonuna kadar sağlam kalmasını istiyorsunuz ama şeytan bunu istemiyordur. Şu yanlış algıdan vazgeçiniz. Ya da böyle düşünmeyiniz artık. Şeytan insanları alkolle veyahut da diğer kumar gibi kötü şeylerle yoldan sapıttırıyor. Doğru ama bunu ibadet etmeyen, kulluğunda sıkıntı olan insanlar üzerinde uygular. Şeytanın projeleri arasında Kur'an'ı kullanarak, ashab-ı kiramın bir tanesini kullanarak, Peygamber aleyhisselamın 3 tane 5 tane hadisini kullanarak da adam kaydırma taktikleri vardır. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh gibi Peygamber aleyhisselamın en yakını, ümmeti Muhammed'in en büyük insanlarından birisini öldüren adam, Müslümanlardan bir kişi azalttım diyerek öldürmedi. Kılıcın tesir edip kafatasının yarıldığını görünce Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın Allahu Ekber, Allahu Ekber, bir Allah'ın düşmanını öldürdüm diye tekbir getirdi. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Yani şeytan illa kumarla yapmıyor yapacağını. Ya da filanca ülkeyi kışkırtıp Müslümanları bombalayın demiyor. Bu onun zaten rutin çalışması. Ve bundan çok da kâr etmiyor o. Asıl şeytanın projelerinde en kârlı yatırım Müslümanı itidalden koparmaktır. Sabaha kadar, bu gece kandil gecesidir. Sabaha kadar ibadet et, sabaha kadar ağla tövbeler et. Ne kadar hoş bir şey. Sabah namazını ne yapacaksın? Kalkarız inşallah. Kalkamayınca ne oldu sabah namazı? Kandil gecesinde karanlıkta kaldın sen. 300 sene ömrün olsa da hep o geceleri sabaha kadar namaz kılsan da bir gece sabah namazı kılmasan Allah'ın katında hiçbir değeri yok ki onların. Nafilelerin sayısı hiçbir şekilde Allah-u Teala'nın terazisini doldurmuyor. Farzların boş bıraktığı yerde. Sabaha kadar namaz kılacak yerde mışıl mışıl uyusaydın da keşke ondan sonra sabah namazını kalkıp kılsaydın. Sabahtan sonra da öğleye kadar yarı uyur yarı uyanık vaziyette ders çalışacak yerde sabaha kadar güzel uyusaydın, sabahtan öğleye kadar güzel performansın uygun zekan yerinde bir çalışma yapsaydın. Biz kardeşlerim kurallarımızı koyacağız. Nedir kurallarımız? İnsanlığımızda, dinimizde itidal ister. Aşırılık, araba süratinde de sıkıntı, insanlıkta da sıkıntı, dinde de sıkıntıdır. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam gelen birisi, ya Resulallah neyim varsa Allah için verdim gitti, bütün malımı sadaka veriyorum dediğinde, Allah ne büyük Müslüman bu buyurmadı. Böyle yapma. Çoluk çocuğunu düşün buyurdu. İtidal. İtidal. Hem Kur'an onlarca ayetinde sadaka vermeyi Allah'a borç vermek olarak gösteriyor. Kim bir sadaka verirse onu Allah'a vermiştir. Karşılığını Allah'tan alacaktır diyor. O Kur'an'ı getiren peygamber de bütün malımı veriyorum ya Resulallah deyince olmaz diyor. Çocuklarını kimseye tenezzül etmeyecek şekilde bırakman, yani onlara mal bırakman böylesinden daha hayırlıdır buyuruyor. İtidal budur. Sen Allah için infak et, çocukların da o sadakayı daha önce alanlardan gidip sadaka toplasın. Müslümanlığımız bizim kanaatlerimize göre az oldu çok oldu ayarı kabul etmez bir dindir. Ayarı Allah yapmıştır. Peygamberi yapmıştır. Yemek yerken nasıl belli bir gıda rejimimiz oluyor, Müslümanlığımızın da belli bir rejimi olması gerekiyor. Ben hoşlandım diye değil, Allah emrettiyse yapmak zorundayım. Burada kardeşlerim, bu birinci kuralımız, insanlığımızda, Müslümanlığımızda itidal üzere olacak, dengeli olacak. Belki bu dengeyi oluşturana kadar danışma hizmeti almamız, Müslümanların örneklerini, örnek insanları araştırmamız, Müslümanların bize örneklik yapabilecek mutedil kimliği olan, itidalli hayatı olan alimlerinden, yazarlarından, mütefekkirlerinden, şeyhlerinden istifade etmemiz gerekecek. Ama tıpkı bir diploma için şu kadar sene bu koltuklarda oturduğumuz gibi itidalli bir Müslümanlığa sonunda kavuşmuş olmak için de yıllarca arayış içerisinde yaptı bozdu, oldu olmadı içerisinde olmamızda hiçbir sakınca yok kardeşlerim. Bir günde itidal ayarı yapılamaz. Belki bu ayar bizim için 3 sene, 4 sene, 5 sene sürebilir. Bunun için bazen insanları görürsünüz, bir karar verir, en uzak camiye namaza gidecek, 2 ay sonra bakarsın namazı bırakmış. 15 gün sonra yeni bir karar, üstelik de bu kararı da umreye giderek Mekke'de vermiş, her şey ibadete ayarlı, 10 gün sonra Kur'an okumayı unutmuş. Bu iniş çıkışlar, insanın tansiyonu gibidir, hiçbir sıkıntısı yoktur, ama sonunda, gençliği bittiğinde, olgun hayata dönüldüğünde, itidalli bir hayat, itidalli bir Müslümanlık, Allah'la yarışacak düzeyde değil, Allah'a teslim olmuş düzeyde bir Müslümanlık, hayattan kopmadan ve hayata tapınmadan orta yollu bir Müslümanlık yaşamak zorundayız. Aziz kardeşlerim, değerli gençler, bunun için de yapmamız gereken en önemli şey Rabbimizin bünyemize yerleştirdiği kabiliyetlerimize göre yaşamaktır. Her insanın kabiliyeti farklıdır. Parmak uçlarımızdaki izler farklı olduğu gibi veyahut da DNA testindeki farklılıklar gibi kabiliyetlerimiz de farklı. Kimse kimsenin kopyası değil bu dünyada. Allah bir insanı öbürünün aynısı yaratacak kadar fakir bir Allah değil. Milyarlarca insanın her birinin parmak uçlarını da farklı yarattı. Kabiliyetlerimizi de farklı yarattı. Filan arkadaşım teheccüde kalkıp gece namazı kılarak kaliteli bir Müslümanlık yaşıyor olabilir. Ona 5 saatlik uyku ve gece kalkmış olmak sakınca doğurmuyordur. Benim onu yapmam gerekmiyor. Yüzlerce nafile ibadet bırakmış gitmiş peygamberim. Ben de sabah namazını kıldıktan sonra 10 sayfa Kur'an okurum. O onu yaptığında hayatı aksamadığı için onu yapıyor. İtidal bozulmadığı için yapıyor. Ben de sabah namazında 10 sayfa Kur'an okuduğum için veya tesbih yaptığım için benim nafilem gene birikiyor ve sıkıntısız bir Müslümanlık yaşıyorum. Filanca gece namazına kalkıyordu. İyi, Halid bin Velid de cengaverdi. Sen hayatında dolma kalem bile tutmamışsın. Hala tükenmez kalem kullanıyorsun. Halid ibn Velid'in kılıcını kaldırsan 2 gün sonra kolun felç olacak. Yani Allah'ın verdiği kabiliyetleri hiç unutmayalım. Kardeşlerim, size çok basit bir örnek vereyim. Ashab-ı kiram Allah'ın sevdiği insanlar. Kur'an öyle diyor. Hiçbirimiz onun sevgisinden şüphe etmiyoruz. Hassan İbni Sabit peygamber aleyhisselamın yanında enformasyon görevlisi olarak kalmış. Hassan kalk şunlara bir cevap ver demiş Efendimiz. O da şiiriyle cevap vermiş. Böyle bir adama cihada gidiyoruz dendiğinde beni bıraksanız olmaz mı demiş. Beni bıraksanız olmaz mı demiş. Hiçbir Allah dostu Ömer de Osman, Aliler, Ebu Bekirler, hem peygamberin yanında şiir oku, koca Hassan İbni Sabit, hem de bizimle gelmiyorsun dememişler. Otur tabi demişler. Otur, senin kılıcın bizim kılıçlarımızdan keskin. Çünkü sen ağzınla konuşuyorsun. Ağzın kesip dağıtıyor senin zaten. Peygamber aleyhisselamı hicvetmek için, yani komik duruma düşünmek için Mekke'den gelmiş bir ekip, Efendimizin yanında destanlar okuyorlar. Şöyle ettik, böyle ettik, Kabe bizde filan, henüz Mekke fethedilmediği bir zamanda. Efendimiz Hassan'ı bulun bana demiş. Hassan İbni Sabit'i bulmuşlar. Buyur ya Resulallah demiş. Bunlara bir cevap versene demiş. Kalkmış, adamlar Mekke'den hicretmek için gelmişler. Şimdiki deyimle 20 mısralık bir şiir okumuş. O şiirin başlangıcı bir defa adamları berbat etmiş. Selamun aleyküm eyvallah demeden kaçıp gitmişler Medine'den. Adam kılıç gibi dili var. Allah ondan ve hepsinden razı olsun. Hiç kimse Hasan ibn-i Sabit'i sen kılıç kullanamazsın diye kınamadı. Kabiliyetini takdir etti herkes. Müslümanlığın itidalli yaşanması için kabiliyetlerimizle savaşmamamız lazım. Tıpkı cinsiyetimize razı olduğumuz gibi erkek erkek, kadın kadın, herkes Allah'ın yarattığı cinsiyetine razı olduğu gibi kabiliyetimize de razı olacağız. Tembellik dışındaki bütün kabiliyetlerimize. Tembellik üzerindeki kabiliyetler iptal edilmiştir. Çünkü tembellik itidalsizliktir. Yani bu Allah-u Teala'nın verdiğini olduğu gibi kabul edip yaşama kalitesidir. Üçüncü olarak da kardeşlerim, nimetleri kullanmada aşırı gitmeyeceğiz, nimet mahrumu olmayacağız. Şu kainatta Allah'ın yiyilecek, içilecek cinsinden yarattığı her şey bize helaldir. Haram ettiği şeyler sınırlıdır. Domuzu haram etmiştir, alkolü haram etmiştir, çaldığını haram etmiştir, doktorun yasakladığını haram etmiştir. Her şey helal. Bu dört şeyin dışında haramı yok Allah'ın. Her şey helal ama ölçülü. Bünyenin kaldırdığı kadar yiyip içeceğiz. İtidalli hayat budur. Şunu yapmayacağız. Hani kıyamete yakın Müslümanların midesi şişkon olacak. İşte çenesinden daha ileri mideleri çıkacak. Dolayısıyla eyvah peygamberin tarif ettiği şişko göbeklilerden biri oldum, yandım ben deyip kafana göre bir perize giriyorsun, sonra kas bozulmasından 25 yaşında kamburun çıkıyor. Kambur Müslüman, ümmetin başına kambur bela. Dinç Müslüman, ayakta Müslüman lazım. Şu örneği unutmamanızı tavsiye ederim. İtidalli Müslümanlıktan, İtidarlı insanlıktan söz ediyoruz. Peygamber aleyhisselamın önüne delikanlı geliyor, selam veriyor, oturuyor. Sonra bakıyor ki Peygamber aleyhisselam fazla ilgilenmiyor onunla. Beni tanımadın mı ya Resulallah diyor. Tanımadım ben seni diyor. Ben geçen sene gelmiştim de seni ziyaret etmiştim ya. Sen o zaman böyle pazulu biriydin, ne oldu sana demiş. O günden beri ben oruç tutuyorum, çok heyecanlandım. Yani ben de cennete gireceğim diye bir yıldır oruç tutuyormuş. Gel de buna bir Nobel ödülü verme şimdi. Tam ödül alacak bir delikanlı değil ama. Verse Nobel ödülü verirdi zaten. Aferin ve Allah razı olsun demezdi. Buyurmuş ki, niye böyle yapıyorsunuz? Davut dünyada en iyi oruç tutan Allah'ın kuludur Davut aleyhisselam. O bile bir gün tutar bir gün tutmazdı. Böyle yapmayın buyurmuş. Aferime dikkat et. İtidalli değil. Öyle bir gelmiş ki Peygamber aleyhisselam onca büyük zihnine rağmen hatırlayamamış çocuğu. Tamamen değişmiş demek. Erimiş bir deri bir kemik kalmış. İtidalli Müslümanlık istiyoruz. Bunun için kabiliyetlerimizle savaşmıyoruz. Bunun için de Allah'ın nimetlerini dengeli kullanıyoruz. Obur da olmuyoruz. Bir deri bir kemik de olmuyoruz. Simit haram değil. Günde 20 simit hayvanca bir davranış. Yani her simit 10 kere ısırılarak yenmeli. Bir ısırışta bir simit yeme yarışmasına katılamayız biz. Bu insanlık aleminde olmaz. Ve aziz kardeşlerim, itidalli yaşamamızın en önemli unsuru bilhassa din hayatımızı Allah, peygamberi ve ashab-ı kiramın blok olarak yaptığı uygulamalar. Bunun dışında bizim din olarak değişmez kuralımızı koyacak kimse yoktur. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh bize din koyacak birisi değildir. Ebu Hanife de Allah'a, peygamberine ve ashab-ı kiramın blok kararlarına teslim olduğu için bizim imamımızdır. Ebu Hanife'nin dininden değiliz biz. Ebu Hanife'nin ekolündeyiz. Dininde değil. Dinimiz İslam ve o dinin sahibi değil zaten. İyi bir Müslümanlık, itidalli bir Müslümanlıkta Allah'tan ve peygamberinden ve ashab-ı kiramdan başka izi sürülecek kimse yoktur. Ne vardır? Örnek şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetler de kendi izlerini değil, Allah'ın ve peygamberin izini bize gösterdikleri için değerlidirler. Kendisini öne çıkaran sorundur. İtidal dışıdır. Müslümanlığımızı bu şekilde uygulamak zorundayız. Bir örnek zikretmek istiyorum kardeşlerim. Tıp talebeleri olarak özellikle size bunu zikretmek istiyorum. Şimdi bakın, itidal nedir? İnsanlıkla Müslümanlığı orta yerde kıvamında yaşamaktır dedik. Bir Müslüman mesela cuma namazı kılıyor. Çok basit bir soru. Cuma namazını kaçırdın mı evde kılınmıyor. Kazası yok. Üç defa cuma namazı kaçıranın imanı tehlikeye girer maazallah o düzeyde. Müslüman cuma namazı kılıyor. Caminin önünde bir trafik kazası oldu. Çığlıklar çığlığa karıştı. Müslüman birinci rekatte. İmam efendi de Zamm-ı suresini okuyor. Ne yapacağız? Zaten bir rekat 5 dakika kaldı. 5 dakika içinde cumayı kılar çıkarız mı diyeceğiz? Halbuki trafik kazası 10 dakika 20 dakika beklenilebilir bir pozisyon değildir. İnsanlık ve Müslümanlığımız kesişti. Cuma namazının önüne insanlığımızı çıkardık, çıktık, yardım ettik. Bu itidalli Müslümanlıktır. Sonra da öğle namazını kılıp cumamızın yerini doldurduk. Aynı şeyi bir tıp talebesi için uyguluyorum. Acilde yoğun bakımdaki bir nöbetçi Müslüman da cuma namazına giderken böyle gider. Onun cuması meleklerin yardımıyla tamamlanır. İnsanlığı sıkıştırıp Müslümanlık yaşayamayız. Müslümanlığı sıkıştırdığımız yerde de İslamlık ve insanlıktan söz edemeyiz daha. Bizim dinimiz fıtrat dinidir. Ne demek İslam fıtrat dinidir? Her doğan çocuk fıtratta doğar. Niye diyor Peygamberimiz Aleyhisselam? İnsanlıkla sürtüştüğü bir bölüm yoktur çünkü. Bu yüzden İslam'ı bizim üzerimizden değil de Kur'an üzerinden, Peygamberimizin hayatı üzerinden araştıranlar hemen Müslüman oluyorlar. Ama bizim mevcut pozisyonumuzu kuş bakışı izleyenler olacaksa da kenara çekiliyorlar. Çünkü İslam Kur'an'dan izlendiği zaman, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin üzerinden izlendiği zaman sanki İslam'ın değişik bir ismi gibi duruyor. İnsanlık, İslamlık, İslamlık, insanlık eşit iki kelime olabilecek niteliktedir. Bizim parazit çıkışlarımız, özel zevklerimiz, kendi kendimize ihdas ettiğimiz çoğu bid'at olan çıkışlarımız İslam'ı yokuşa sürerse, bir sonraki nesil de bizim yüzümüzden sorunlu bir Müslümanlık, İtidal çizgisi dışında yaşanamaz bir Müslümanlık olarak görür de 200 sene sonraki nesiller bizim parazitlerimiz ve hatalarımız, kabalık ve aşırılıklarımız yüzünden 200 sene sonraki nesiller İslam'a soğuk bakarlarsa biz bugün kıldığımız namazları Allah'ın önüne belge olarak götüremeyiz o zaman. Asla götüremeyiz. Çünkü biz tıpkı evlenip bir eş sahibi olup İnsanlığımızı iki eş birleşip bir sonraki çocuğu yaratılmasına vesile olarak insanlığı kuşaktan öbür kuşağa taşıdığımız gibi, tıpkı bunun gibi Müslümanlığımızı da bir sonraki kuşağa taşımak zorundayız. Bizim yanlış nakillerimiz, bizim farklı kan İslam'a enjekte edip bünyede hastalık oluşturmasına neden olacak tavırlarımız, tıpkı alkol kullanmamız gibi, kumara bulaşmamız gibi, bir cinayete bulaşmamız gibi Allah'ın hesabını soracağı işlerimizdir. Müslümanlığımızı insanlığın ne altında ne üstünde göremeyiz. İnsanlıktır Müslümanlık zaten. Ve bu itidal üzere yaşanmalıdır. Aziz kardeşlerim, son cümlem olarak şunu söylemem gerekiyor. Müslümanlık yaşıyoruz ya biz. İnsanız ya elhamdülillah, insanlığımız için de Rabbimize hamd ediyoruz, İslam nimeti için de Rabbimize hamd ediyoruz. İnsanlığımız nerede olmasa da olur nitelikteyse, mesela lavaboda insan olmasak da olur diyebiliyorsak eğer, İslam için de aynı standardı koyarız. Orada İslam olmasa da olur diyebiliriz. İnsan olarak ben canım çıkmadıkça her nefes aldığım yerde insan nefesi alıyorsam Müslümanlığım da o demektir. Çünkü insan olduğum için Müslümanım ben. Allah hiçbir meleğe Müslüman olmayı emretmemiştir. Hiçbir melek başta Cebrail olmak üzere Müslüman değildir. Hayvanlar da Müslüman değildirler. Çünkü İslam insan dinidir. İnsan olduğumuz için, Müslüman olduğumuza göre insanlıktan kaybettiğimiz yüzdemiz Müslümanlıktan kaybolmuş yüzdemizdir. Evlenirken de itidalliyiz. Günün birinde boşanmak gerekirse onda da itidalliyiz. Çok daha enteresan ve bugün bu konuyu özetleyecek çok güzel bir Kur'an örneği olarak bir örnek zikredeyim kardeşlerim. Kitabımız Kur'an diyor ki, ey iman edenler, birilerinin gavurluğu, kötülüğü, günahkarlığı sizin onlara adil davranmanızın engeli olmasın. Yılların katili bir doktor olarak senin önüne düşmüş. Sen onu yılların cinayetlerinin hesabını soracağın sedyeye yatırma sakın. Sen doktorsan, sen insanlığını ve mesleğini icra et. Sonra yargıya havale et. Kur'an diyor. Filanca kafirler, filanca kafirler. Kur'an ne diyor onlar için? Siz onların gavurluğunu Allah'a bırakın. İnsanlığınızı gösterin siz. En kızıl kafirleri bile cezalandırmayı emrettiği zaman Efendimiz, yüzlerine vurmayın diyor. Öldürülmelerini emrediyor, sonra yüzlerine vurmayın diyor. İnsan nihayetinde. İnsanın yüzü onurlu kalsın diyor. Biz, güzel genç kardeşlerim, çılgın örnekleri, alemlere rahmet gelmiş bir peygamberin üzerine adapte edemeyiz. Ağır bir cinayet işlemiş oluruz. Kimsenin çılgınlığı, ibadette, ibadet isimli aşırılığı, insanlıktaki hataları, birisinin eşini dövmesi, öbürünün çocuğuna dayak atması, öbürünün babasını şöyle etmesi gibi insanlık dışı olan uygulamalarımızı bütün alemler için rahmet sebebi olarak gönderilen peygamberimize mal edersek, yaptığımız işten belki milyonlarca kere daha ağır bir suç işlemiş oluruz. Alnımızda Müslüman yazdığı sürece siz gençler, hanım kızlarımız başörtüsüyle Müslüman kız diye dolaştıkları sürece Resulullah'a söz götürttüremezler. Götürttüremeyiz. Bunun için caminin önünde namaz kıldıktan sonra dışarı çıkıp caminin avlusuna tüküren Müslümanın işlediği cinayet çok ağır bir cinayettir. Camiden çıkarken yapılmamalıydı bu. Çünkü insanlar daralınca asıl sahibine sitem götürüyorlar. Sana bir şey yapamıyor ama Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti böyle olur anlamında sitem ediyor. Biz Allah'ın cennetine, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şefaatine talipken, insanlığın o rahmeten lil alemin peygamberi tanımasına engel olacak suçlar işleyemeyiz. Bunun bedelini nesiller boyu da öderiz. Bizden öncekilerin hatalarını bugün ödediğimiz gibi ve kıyamet günü bizim parazitlerimiz yüzünden, aşırılıklarımız ve çıkmaza sürüklenmiş tavırlarımız yüzünden sorunlu bir insanlık ve sorunlu bir Müslümanlık yaşayanlar, tıpkı paramı çaldı bu adam diye Allah'ın huzurunda hakkını talep edecekleri gibi hırsızlardan, bizden de Müslümanlığımızın aşırı olması yüzünden, Peygamber Aleyhisselam'ın çizgilerinin ötesine taşınmış olması yüzünden, kullanılmayacak yerde silah kullanmayı mübah görmekten, kullanılmayacak bir cümleyi bir yerde kullanma çılgınlığından ve aşırılığından dolayı gönüllere verdiğimiz zararları da, itidalsizliğimizi de hırsızdan getir şimdi bu parayı dendiği gibi Allah'tan kopuk yaşayan bu insanın, bu neslin sorumlusu olarak da dikil burada denecektir muhakkak. Biz ümmet olmakla, Müslümanlığa sahip olmakla şeref bulduk. Dinimiz bizi cennete taşıyor. Dinimize yük olamayız. Yardım etmek zorunda olduğumuz dinimize, yardıma muhtaç hale geleceği bir kıvam getiremeyiz. İtidalli insanlık ve itidalli Müslümanlıkla bunu kastettim kardeşlerim. Rabbim yardımcımız olsun. İtidalli bir insanlık yaşamada, itidal üzere Müslümanlık yaşamada hepimize yardım etsin. Eminim ki ben size soru sorma fırsatı verecek olsam, bana onlarca şuna ne diyeceksin, buna ne diyeceksin, şunu görmedin mi, dünkü haberleri izlemedin mi diyeceksiniz. Eminim. Bunu demeyin diye size soru hakkı vermiyorum. Ve topluca cevap veriyorum. Siz bana eğer şurada ne oluyor, şu adam niye böyle yaptı, bu buna ne diyeceksin, bak bunun cevabı yok diyeceksiniz ya, ben de yürekleri ölmüş, kendi çocuklarını öldürecek kadar kabalaşmış insanlardan, meleklerle yarışan adamlar yetiştiren Resulullah'ı görmüyor musun diyeceğim. Aleyhissalatü vesselam. Bizim örneğimiz var gençler. Resulullah bize yeter. Aleyhissalatü vesselam. Yeter. Çok yeter hem de. Onun dışında hiç kimse %100 örnek değildir. Güzel yanları alınabilecek birisidir olsa olsa. Filanca şu işi yapmıştır, tebrik ederiz. Blok olarak örnek alınacak bir kişimiz var bizim. O bize yeter. Dünyada da, ahirette de. Sizi onunla buluşma gününe kadar Allah'a emanet ederim. Selamun aleyküm.